أما بعد، ndugu Islam tulikusanyika katika nyumba hii katika nyumba za Allah Jalla wa'ala tukiwa na malengo ya kukumbushana kukumbushana yale yanayohusiana na dini yetu. Na hili lilofanyika katika msikiti huu ni mojawapo ya nadwa ambazo zinaendelea katika misikiti mbalimbali hapa mjini, lengo kubwa ikiwa ni kuzungumzia fadail ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fadila za masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam na ubora wao, ili watu wapate kuwajua kwamba sahaba ni kina nani na wana manzila gani kwetu sisi. Na mimi leo hii nimepewa maudhui inayozungumzia fadila za Abu Bakar radhiyallahu anhu, ambaye nyote mnamfahamu kwamba Abu Bakar huyu ni katika masahaba wakubwa wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni katika watu ambao ni muhimu sana katika Uislamu. Naam, sahaba wa kwanza katika wanaume waliomwamini mtume sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, naye ana manzila kubwa. Kwa hivyo basi, bila kupoteza muda, tuanze na tarjama yake, kwamba Abu Bakar jina lake ni nani na mpaka akaitwa Abu Bakar kwa nini. Abu Bakar radhiyallahu anhu jina lake anaitwa Abdullah ibn Uthman. Abu Bakar radhiyallahu anhu jina lake anaitwa Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amri ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Tamim ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay al-Qurashi al-Taymi. Hii ndo nasaba yake. Yaltaqi ma Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi jaddihi ibn Ka'b. Hijadhihi Ka'b anakutana na mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa babu yake Ka'b. Kwa hivyo ukiangalia katika nasab ya Abu Bakar radhiallahu anhu inakutana na nasaba ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa Murra, sio kwa Ka'b, kwa Murra ibn Ka'b. Na أنسمى صلى الله عليه وسلم نعيث حديث يبقى صلى الله عليه وسلم يتكون مهلزه قام لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى فعلي أباكم متونة صلى الله عليه وسلم على فليكوا كتوكا مسكت وماكا كتوكا مسكت وماكا مفاكا مسجد الأقصى مسكت ومبالي بيت المقدس. Asubuhi yake alipoamka, na nyinyi mnajua kwamba alipelekwa mpaka Baitul Muqaddas, kisha baada ya hapo akapandishwa mbinguni. Na hii ni safari ya masafa ya mbali sana kutoka Maka mpaka Baitul Muqaddas. Kipindi kile watu walikuwa wanakwenda muda takriban mwezi mzima. Yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda usiku mmoja na akaenda mbinguni na akarudi usiku huo huo, akaamkia pale Makka. Basi akaamka yuhadithu an-nasa bidhalika, asubuhi yake akawa anawahadithia watu kwamba mimi nilikwenda mpaka Baitul Muqaddas. Watu akawa wanashangaa, usiku mmoja mpaka Baitul Muqaddas na kurudi? Sasa leo umethibitika uongo wako, haiwezekani. Safari ambayo sisi tunakwenda masafa ya mwezi, eti wewe unasema umekwenda siku moja na umerudi tena usiku mmoja? Ikawa hata baadhi ya ambao walikuwa wamekusilimu wakawa wameingia shaka, wengine wakadiriki kuacha. Kwa bwana huyu Muhammad sasa kama anaeleza maneno kama haya, basi sisi hatumwamini tena. Kwa hivyo wakawepo walio ambao waliopinga na wakawepo ambao walioamini, na ikawa ni mtihani mkubwa sana kwa wale ambao wenye imani ndogo. Na nyinyi mnafahamu kwamba wakati mtu anaingia katika Uislamu, mwanzo imani yake inakuwa ni ya chini, na kama akipata mtihani kidogo, basi inakuwa ni rahisi kutetereka. Na najua kwamba katika daraja za Uislamu, kwanza mtu anaanza al-Islam, kisha anapanda daraja al-Iman, kisha anapanda daraja la al-Ihsan. Kwa hivyo akiwa katika daraja hili la chini, inakuwa ni rahisi sana kuingizua shubha na akawa ni mwenye kutetereka kunako dini yake. Sasa hawa kwa sababu ndio mwanzo, ikawa baadhi wametetereka, lakini Abu Bakar radhiyallahu anhu yeye akasema, la usaddiquhu fima huwa ab'ad min dhalika, mimi namsadiki Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo ambalo ni la mbali kuliko hilo. Nini hili kila kwa napaka Baitul Muqaddas tunashangaa? Mimi namuamini katika mambo makubwa zaidi ya hilo. Huyo ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, imani yake ilikuwa kawi mbele ya wenzie. Akawaambia kwamba mimi ninamuamini kuhusu habari ya mbinguni. Huwa anasema kwamba amepata habari kutoka mbinguni, ujumbe unamjia mbinguni, mimi namuamini katika hilo. Hii mnashangaa ni mnashangaa habari ya hii ya kwenda Baitul Muqaddas? Ni kweli kama yeye kasema kwamba kaenda mpaka Baitul Muqaddas na karudi, basi ni kweli. Kuanzia hapo Abu Bakar radhiallahu anhu akawa atakuwa lakabu ya As-Siddiq, yani al-mubaligh fi sidqi, mtu ambaye amefikia ukomo, yani ukomo wa ukweli wa kusadikisha katika kumsadiki Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Muislamu wa kwanza katika wanaume kumwamini Mtume sallallahu alayhi wa sallama akaitwa Siddiq. Wakala Abu Mahjan Thaqafi, wasummita siddiqan wa kullu muhajirin siwaka yusamma bismihi ghayra munkirin. Wewe Abu Bakar ukaitwa Siddiq na muhajirina wengine wote isipokuwa wewe wanaitwa kwa majina yao, wewe ukaitwa Siddiq. Naam, kwa sababu ulimsadikisha Mtume sallallahu alayhi wasallam utume wake. Haya tu haya machache haya yanatosha kujua fadhila na utukufu wa mtu huyu katika dini hii ya Kiislamu. Alizaliwa Abu Bakar mwaka 573 baada ya mwaka wa tembo, kwa miaka mitatu takriban, radhiyallahu anhu. Naam, na ni mdogo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa miaka mitatu takriban. alikuwa anakithirisha sana kuwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mara nyingi sana yeye alikuwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa manzilihi, akizungumza naye, akitoka kwenda kwenye shughuli zake akirudi anakuwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakizungumza pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo alipokuja Uislamu akawa ni wa kwanza kuingia katika Uislamu, akasilimu Abu Bakar radhiallahu anhu, na alikuwa ni rafiki wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kabla hata ya utume. Yeye alikuwa ni rafiki yake. Naam. Kwa hivyo kuingia kwake kwenye Uislamu hakuingia kwa maslahi kama baadhi ya watu wanavyosema, eti Abu Bakar alikuwa katika Uislamu kwa maslaha fulani tu, lakini hakuwa na malengo na Uislamu. Huyu alikuwa ni rafiki yake Mtume sallallahu alayhi wasallam katika, yani kabla ya Uislamu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopata ujumbe alipomfikishia moja kwa moja alimuamini. Kwa hivyo akasilimu Abu Bakar radhiallahu anhu, na wakasilimu kupitia da'wa yake watu wengi. Miongoni mwa waliosilimu kupitia da'wa yake wako wale watano katika wale kumi waliobashiriwa pepo, katika wale masahaba kumi waliobashiriwa pepo, watano miongoni mwao ni kwa da'wa ya Abu Bakar radhiallahu anhu, ambaye ni Uthman ibn Affan wa Zubair ibn al-Awwam wa Abdul Rahman ibn Auf wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Talha ibn Ubaydillah. Hawa watano hawa, masahaba watano hawa, ni miongoni mwa wale masahaba kumi waliobashiriwa pepo na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wao ni watu wa peponi wakiwa hapa duniani. Tayari Mtume sallallahu alaihi wasallam amewabashiria kwamba wao ni watu wa janna, watu wa kuingia peponi. Na nyinyi mnajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu anil hawa, hazungumzi kwa matamanio yake na nafsi yake, kwamba labda aliwaona tu wale akawapenda akasema hawa ni wa peponi. Hapana, in huwa illa wahyun yuha, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wahyi anapewa. Kwa hivyo kuwabashiria wale pepo, hiyo habari kapewa na Allah, keshaambiwa na Allah jalla wa ala kwamba hao ni wa peponi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kuwabashiria aljanna kwamba hao ni watu wa peponi. Tizama hawa watu endapo Allah anamuongoza mtu mmoja kupitia da'wa yako wewe, Allah akamuongoza akaingia katika Uislamu, wewe umefanya da'wa ukamlingania ukamfahamisha kuhusu Uislamu ni nini, akaingia katika Uislamu, basi jambo hilo khairul laka min humuril an'am, ni bora kwako kuliko kupata ngamia wekundu. Na ilikuwa ngamia wekundu kipindi hicho ni kitu chenye thamani kubwa sana. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Ali radhiallahu anhu kwamba Allah akimuongoza mtu mmoja kupitia wewe, basi ni bora kwako kuliko ngamia, kuliko kupata ngamia wekundu. Kwa maana kwamba ni jambo kubwa sana mtu kuongoka kufuata Uislamu kwa kupitia da'wa yako. Tizama huyu Abu Bakar radhiallahu anhu, ni watu wangapi ambao walisilimu kupitia yeye, kawapa da'wa mpaka wakaingia kwenye Uislamu. Angekuwa mnafiki asingelingania watu waingie kwenye Uislamu, wala asingekuwa na haja ya kuwalingania watu waingie kwenye Uislamu wakati yeye yuko kwenye Uislamu kiuongo uongo. Kama yeye yuko kwenye Uislamu uongo uongo, kwa nini akaita wengine waje waingie kwenye Uislamu, waje wamtie Mtume nguvu? Asingefanya hivyo. Kwa hivyo haya maneno ya kumtuhumu na kumtukana Abu Bakar as-Siddiq ni maneno ya uongo, na ni maneno ya husda, na ni maneno ya chuki kutoka kwa Mayahudi ambao kazi yao ni kutaka kutia madoa Uislamu, na ili ionekane kwamba Uislamu ulikuwa na watu wachafu, watu waovu, ndio waliofikisha Uislamu huu ambao tulioko nao sisi. Kwa hivyo mkishasikia hivyo naweza mkatetereka. Tumesema kwamba Abu Bakar radhiallahu anhu miongoni mwa watu waliosilimu kupitia dawa yake ni wale watu wa unini katika kuna wale masahaba 10 waliobashiriwa pepo, na si 10 tu, kuna na wengine, ila hawa 10 walikuwa ni special waliobashiriwa pepo. Miongoni mwao wako watano ambao tumewataja hapa. Pia baba yake na mama yake na watoto wake wawili na mjukuu wake pia hawa walisilimu kupitia dawa yake Abu Bakar radhiallahu anhu. Akaja nao Abu Bakar fajaa bil khamsa, akaja na hawa watano alladhina aslamu bi du'aihi, waliosilimu kwa dawa yake ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallama. Akaja nao kwa mtume sallallahu alayhi wasallama, wakasilimu na wakawa ni wenye kutekeleza ibada ya swala. Ina maana hawa na ni wengine ambao ni watano tena, baba yake, mama yake, watoto wake wawili pamoja na mjukuu wake, watu watano wakaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kubainisha uislamu wao, kudhihirisha uislamu wao kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na kwamba wao wamekwisha silimu. Huyo ni Abu Bakar radhiallahu anhu, na mambo aliyoyafanya hata wakati mtume sallallahu alayhi wasallam akiwepo tena katika uislamu wa Maka, ambapo ulikuwa ni mgumu sana waislamu wakiwa wakipigwa vita. Abu Bakar radhiallahu anhu, baadhi ya hadith za mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo zinaonesha wazi fadhail na ubora wa Abu Bakar radhiallahu anhu. An Amri ibn al-As anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ba'athahu ala jaysh dhat al-thalathin. Amri ibn al-As radhiallahu anhu anasema kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alimtuma kwenye jeshi miongoni mwa majeshi yaliyokuwa yakipelekwa sehemu mbalimbali kwa ajili ya ghazwa. Anasema fa ataituhu, nikamwendea mtume sallallahu alayhi wasallam, faqultu ayyun nasi ahabu ilaika, ni watu gani katika watu ni yupi ambaye unampenda sana, anapendeza sana kwako wewe mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala Aisha, akasema ni Aisha. Huyu naye Aisha radhiallahu anha pia naye ana nafasi kubwa ya kutuhumiwa na kutukanwa na wanafiki tangu enzi za mtume sallallahu alayhi wasallama, mpaka zikashuka aya kumtakasa mtume sallallahu alayhi wasallam, kumtakasa mama Aisha radhiallahu anha. Mpaka leo hii wapo wanafiki wale wale wanaendelea vile vile kumtwani na kumtukana huyu mama yetu, mama wa Waislamu Aisha radhiallahu anha. Faqultu min ar-rijal, nikasema katika wanaume, Aisha wao tunajua kwamba wampenda sana na ni katika vipenzi vyako, na kusudia wanaume. Faqala abuha, akasema ni baba yake. Man huwa abuha? Abu Bakr radhiallahu anhu, babake Aisha ni Abu Bakr radhiallahu anhu, ambaye jina lake tumesema anaitwa Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr, faka mwisho wa sanadi ya majina ambayo tuliyataja hapa. Akasema abuha, huyu babake Aisha ni ahabbu nnasi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kwamba anapendwa sana na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kesho nitakuja kusikia watu ambao wanasema kwamba mwenye kumpenda Abu Bakar ni kafiri. Kwa hadithi hii hapa, Abu Bakar anapendwa sana na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo na mtume ya atakuwa nani? A'udhu billahi min dhalika, tamko ambalo ni zito hata kulitaja katika ulimi wetu. Abu Bakar anapendwa sana na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fakultu thumma ayy, nikasema kisha nani tena? Kala Umaru, akasema Umar ibn al-Khattabi radhiallahu anhu, katika watu ambao mtume anawapenda sana, Umar ibn al-Khattabi radhiallahu anhu. fa'adda rijala, akamtajia watu wengi. Maanake huyu naye alikuwa na utu wa kuuliza kisha nani, akamtajia watu wengi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Huyo ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, as-Siddiq, khalifa wa kwanza wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi nyingine, hadithi ya ابن عمر سمع وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. انت اتكاي بروزا nguo yake kwa kiburi, kawe nafagia chini nguo ndefu anatembea nayo inafagia vumbi barabarani, kama vile majilbabu yale ya kina mama inafagia vumbi, ha, basi Allah hatamtizama mtu huyo siku ya kiyama. Faqala Abu Bakar radhiallahu anhu akasema, inna ahada shiqqai thawbi, moja ya upande wa nguo yangu mimi, yastarsi, huwa inashuka, si kwa makusudio yangu, inashuka, inakuwa inaburuza chini, haijini kishajisahau na inakuwa inashuka na inaburuza chini, na wala si kwamba mimi nakusudia kuishusha, ha, illa an ataahada dhalika minhu, ila paka mimi niwe naivuta sana na upata tabu kuvutavuta na nini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lasta tasna dhalika khuyala, wewe hufanyi hivyo kwa kibri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakanusha kibri kwa Umar Abu Bakar radhiallahu anhu, kwamba wewe Abu Bakar huna kibri. Kwa hivyo na hiyo nguo yako inavyoburutika, wewe hufanyi hivyo kwa kibri, bali ni kutokana na tatizo uliloko nalo. Mimi nazungumzia wale ambao wanaofanya hivyo khuyala, kwa kibri na maringo na madaha. Abu Bakar radhiallahu anhu akawa yeye si miongoni mwao. Naam, na huyu ni mtu ambaye imani yake ni kubwa sana kama mlivyokusikia. Tunaendelea fadhail za Abu Bakar radhiallahu anhu na kutaja hadithi nyingi ambazo zinataja fadhail za Abu Bakar radhiallahu anhu. Huenda Waislamu tukazinduka tukajua kwamba huyu si mtu wa kawaida, sio mtu wa kutajwa tu na baadhi ya watu ambao watakuja kutajwa kesho, na si wengine, ni mashia rafidha ambao wanatajwa mara kwa mara katika nadua zetu. Utasikia mmoja akisema Abu Bakari alikuwa kadha, anatamka kwa lugha yani ya kejeli, huyu Abu Bakari kadha wa kadha wa kadha. Naam, huu ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, khalifatu rasulillah, khalifa wa mtume wa Allah, na ni katika vipenzi vyake ambao alikuwa mtume akiwapenda sana. Sikiliza hadithi nyingine hii kuonesha fadhila miongoni mwa fadhail za Abu Bakar radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa Abu Hurairah radhi za Allah ziwe juu yake, kwamba alisema Mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja, asema man asbaha minkum al-yawma sa'ima, anauliza masahaba wake asubuhi, ni nani ambaye leo hii ameamka akiwa na saumu? Qala Abu Bakar ana, Abu Bakar akasema mimi. Qala faman tabi'a minkum al-yawma janaza, ni nani miongoni mwenu leo hii amesindikiza jinaza? Qala Abu Bakar ana, Abu Bakar akasema mimi. Qala faman at'ama minkum al-yawma miskina, ni nani miongoni mwenu leo hii amelisha maskini? Qala Abu Bakar ana, Abu Bakar akasema mimi. Qala faman aada minkum al-yawma marida, ni nani miongoni mwenu leo hii ametembelea mgonjwa? Qala Abu Bakar ana, Abu Bakar akasema ni mimi. Hapa angalia matendo haya, matendo yote ni matendo ya kheri, matendo yenye fadhila na thawabu nyingi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam majtama'na fi imri'in illa wa dakhala aljanna, rawahu Muslim. Mambo haya hayajapata kukusanyika kwa mtu akawa ameyafanya kwa siku moja yakawa yamekusanyika kwake, isipokuwa mtu huyo ataingia peponi. Hii ni bishara nyingine ya kumbashiria Abu Bakar radhiallahu anhu bil janna, kumbashiria Abu Bakar pepo. Bishara nyingine hii kwamba wewe Abu Bakar, haya mambo uliyofanya yote haya ni mambo ya mtu ambaye yakimkusanyia, yakimkusanyikia, akiyafanya yote haya anaingia peponi, na kwamba ni katika matendo ya watu wa peponi ndio wakifanya mambo kama haya, sio matendo ya kawaida haya. Fadhila, ubora, utukufu wa mtu huyu. Kisha leo anakuja mtu ananyanyua ulimi wake ambaye hana hidma yoyote ya dini ya Allah jalla wa ala, hakuna alichokifanyia dini ya Allah isipokuwa balbala na kuitia mashaka na kuwasumbua Waislamu, anakuja kusema Abu Bakar kafirun wa man ahabahu kafirun wa kadha wa kadha kafirun. Mtu ananyanyua ulimi wake anazungumza maneno kama haya bila kujali, ha, na'udhu billahi min al-fudlan. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana ala hara ala harra wa huwa wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman. Naam, riwaya hii nitaka kuitaja sehemu nyingine kwamba hii riwaya katika Sahih Bukhari inasema siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallama, hii ni hadithi ya Katada an Anas ibn Malik hadathahum anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama sa'ida Uhudan, siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alipanda mlima wa Uhud, wa Abu Bakr akiwa na Abu Bakr wa Umar wa Uthman wakiwa watatu. Hii riwaya nyingine inaongeza watu wengine, lakini hii itakuwa iko ni fupi zaidi. Wa Uthman radhiallahu anhu watatu hawa pamoja na Mtume wanne, faraji fabihim Uhudi katikisika, jabali lile likatetemeka wao wakiwa juu yake. Faqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, uthbut Uhud, tulia ewe Uhud, fa innama alayka nabiyun, hakika aliyoko juu yako ni nabii wa Allah, wa siddiqun, na alinana siddiq, wa shahidaini, wa shahidani, na mashahidi wawili. Walioko juu yako si wengine bali ni nabii, yuko juu yako nabii, pia yuko juu yako siddiq alladhi huwa Abu Bakr radhiallahu anhu, wa shahidani, na mashahidi wawili, Abu Bakr Umar na Umar na Uthman, hao ndio walioko juu yako. Tulia, walioko juu yako ni watu watukufu, usitaharak ewe Uhud, tulia. Fadhail, fadhila ambazo hazina mfano wake. Imekuja kutoka kwa Hudhaifa radhiallahu anhu, hadithi ambayo ameelezea Tirmidhi katika sunani yake. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, iqtadu billadhayn min ba'di Abi Bakr wa Umar, wafuateni wawili ambao watakuwa baada yangu, wafuateni hao, muwaige ambao ni nani? Abu Bakr na Umar radhiyallahu anhu. Hao waigeni, watakuwa ni viigizo vema kwenu, watakuwa ni viigizo vema kwenu, wafuateni hao, watakuwa ni viongozi wenu, viigizo vema kwenu. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Pia Mtume sallallahu alayhi wa sallama kutoka kwa Umar radhiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kala li Abi Bakr, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimwambia Abu Bakr, anta sahibi ala al-hawd, wewe utakuwa ni sahibu yangu kwenye hauz. Na hauz ni bwawa kubwa la maji ambalo linapatikana kwenye arasati al-qiyama, viwanja vya kiyama, ambapo waumini watakwenda kunywa maji hapo kwenye bwawa hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia, wewe ni sahibu yangu, ni mwenzangu kwenye hauz, wa sahibi fil ghar, na vile vile ni rafiki yangu, sahibu yangu kwenye pango. Naam, sahibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu na Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kujifanyia sahibi wa sahibu wake eti mtu mnafiki, mtu muovu. Na Allah jalla wa ala hamchagulii mtume wake watu waovu, watu ambao watakuwa wabaya, washenzi ambao watarithi baada yake, hawatafuata mafundisho yake, wataharibu dini baada yake, kisha Allah jalla wa ala awaachie hao ndio wawe washike dini ya Allah, waongoze dini ya Allah. Na baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, Allah hafanyi vitu vya namna hiyo. Naam, imekuja kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu, kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nafa'ani malu ahadin qattun ma nafa'ani malu Abi Bakr, haija nisaidia mimi mali ya mmoja wenu qattun kiasi cha ilivyo nisaidia mali ya Abu Bakr, kwamba mali ya Abu Bakr imenisaidia sana kuliko ilivyo nisaidia mali ya mtu mwingine. Fabaka Abu Bakr, Abu Bakr alikusikia maneno hayo akalia, waqala, akasema, wa hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah, hivi hivi nitakuwa mimi na mali yangu isipokuwa ni vyote ni miliki yako, kwamba mimi pamoja na mali yangu yote ni miliki yako wewe mjumbe wa Allah, tumia utakavyo. Huyo ndiye Abu Bakr radhiallahu anhu, aliutumikia Uislamu kwa mali zake, kwa nafsi yake, alitoa mali zake. Wakati anaingia katika Uislamu alikuwa na mali nyingi, takriban dirham 1040, lakini anakuja kufa hana kitu. Abu Bakr radhiallahu anhu mali zake amezitoa katika Uislamu kununua watumwa, kumhudumia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ananunua watumwa, anawaacha huru, anatoa gharama za vita. Mpaka ilifikia kuna kipindi Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, leteni mali zenu hapa kwa ajili ya maandalizi ya vita. Abu Bakr akaenda nyumbani kwake, kakusanya mali yote iliyokuwa, akaileta, akaibwaga mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipoulizwa umeacha nini nyumbani, akasema nimemwacha Allah na mtume wake. Hakuacha kitu nyumbani. Vitu kama hivi mtu mnafiki hafanyi. Wanafiki walikuwa wanajibanza huko, wanajificha wasije wakaambiwa toeni, kwa sababu wao mabakhili, mabakhili na vile vile ni wachoyo, kwa hivyo hawatoi mali zao. Lakini angalia huyu sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr radhiallahu anhu, masahaba wakuu, anakuja anatoa mali zake zote mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fadhaili ni nyingi na Allahu musta'an. Fadhila za Abu Bakr ni nyingi sana, na ukitaja hauzimalizi. Ukienda kwenye vitabu vya hadithi, milango ipo inayozungumzia fadhila za Abu Bakr ni Siddiq, fadhila za masahaba, fadhila za huyu, fadhila za yule, fadhila za yule. Na katika vitabu vya tarehe ndio usiseme fadhaili zimejaa zinazomtaja Abu Bakr radhiallahu anhu. Nisome hadithi moja hapa japo ni ndefu, ambayo ndio itakuwa ni hadithi ya mwisho kwa leo, kwa sababu kuna mtu mwingine naye anakuja hapa kwa ajili ya kuendeleza fadhail za Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Huyo ni amiri wa waumini, kiongozi wa waumini. Naam, hata kama watakasirika wale wenye kukasirika, lakini huyo ni Amirul Mu'minin radhiyallahu anhu. Anasema عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته وتوقع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه توقع سعيد بن المسيب أنا سيما قوامبا أبو موسى الأشعري الحديثي قوامبا يهي أبو موسى التوضا من قوامبا ثم خرج كشاك توقع فقال لا ألزمن النبي صلى الله عليه وسلم wala akunanna ma'ahu yawmi hadha, leo nitamlazimu mtume sallallahu alaihi wasallam na nitakuwa pamoja naye siku hii. Qala faja almasjida fasaala anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kharaja, akaja msikitini akamuulizia mtume sallallahu alaihi wasallam, akaambiwa kwamba ametoka wa wajaha hahuna au watawajaha hauna na amelekea amelekea upande huu. Fakharajtu ala ithrihi as'alu anhu, nikatoka nyuma yake nikiulizia, amemwona mtume hapa, amemwona mtume hapa, namuulizia as'al anhu hatta dakhala bi'ra aris, mpaka akaenda mtume akaingia kwenye kisima cha ukoo wa aris au kisima cha aris. Fajalastu inda albab, mimi nikakaa mlangoni. Naam. Inda albab wa babuha min jarid. Nikakaa mlango na mlango wake ulikuwa umetengenezwa kwa makuti ya mtende. Hatta qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu, paka Mtume sallallahu alaihi wasallam akamaliza haja yake, fatawadha akatawadha, faqumtu ilayhi, ndio nikasimama nikamfuata. Fa idha huwa jalisun ala bi'ri aris, mara yeye akawa amekaa kwenye kile kisima cha aris, watawassata tafaha akiwa amekaa katikati ya lile duara la kisima, wakashafa ansaqaihi, na akawa amefunua miundi yake, ikawa miundi yake iko wazi, wa adlahuma fil bi'ri, akawa amening'iniza kwenye kisima. Fasalamtu alayhi, nikamsalimia, thumma saraftu, kisha nikasudia pembeni. Fajalastu inda albab, nikakaa mlangoni. Fakultu la akunanna alyawma bawabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, leo hii nitakuwa mlinzi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fajaa abubakari radiallahu anhu fadafa albaba, mara akaja abubakar radiallahu anhu akasukuma mlango. Fakultu man hadha, nikauliza nani wewe, nani huyo anasukuma mlango? Faqala abubakar, akasema abubakar. Fakultu ala rislik, nikamwambia hapo hapo subiri. Thumma dhahabtu fakultu ya rasulullah, nikaenda nikamfuata mtume nikamwambia, ewe mjumbe wa Allah, hadha abubakar yasta'dhinu, abubakar huyo hapo mlango nikaja, anaomba kuingia ndani, yasta'dhinu, anataka idhini ya kuingia. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, i'dhan lahu wa bashirhu bil janna, mruhusu aingie na mbashirie pepo, mwambie aingie na mwambie kwamba yeye ni mtu wa peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema maneno haya, mwambie Abubakar aingie na mbashirie pepo. Ha? Haya maneno taka kwanza ujue ni maneno ya nani. Haya ni maneno ya mtume alladhi la yantiqu anil hawa, hazungumzi kwa matamanio ya nafsi yake, ila maneno yake inakuwa ni wahyi kutoka kwa Allah jalla waala. Mwambie aingie na mbashirie pepo, mbashirie, mbashirie pepo. Naam, hadithi hii ni ndefu na nilitaka kuisoma yote, lakini huenda sehemu ya pili ikaje kasoma na mwenzangu, lakini wako wengine tu waliofuata huku. Alikuja Omar, akaja Abu, akaja Uthman, akaja wepaka kipande kile tulichokuwa nacho kinawataja hawa ambao ni Abubakar na Omar na Uthman na na hawa watatu ndio walikuja na wakawa wamebashiriwa pepo. Na mimi nilitaka nimalizie, lakini kutokana na muda na kuna mwenzangu ambaye anakuja kuendelea, nitaishia hapa insha Allah. Tunaona kwamba hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam amembashiria Abu Bakar pepo, na sio hapa tu, bali pia huko nyuma tumetaja na sehemu nyingine nyingi ambazo Abu Bakar amebashiriwa pepo, bali fadhaili zake ni nyingi kama tulivyosema. Na bila shaka mtu ambaye anataka kujua ukweli au anataka kufahamu, basi amekushafahamu ni nini fadhila za mtu huyu kutokana haya machache tu ambayo tuliyoyataja hapa. Ilitosha tu ukipata hadithi moja tu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo inazungumzia fadhila za Abu Bakar radhiyallahu anhu, iwe inakutosha. Kama ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yamethibiti kutoka kwake sallallahu alayhi wasallam, sisi inatutosha, na wewe muumini unayemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam inakutosha kuwa hii inathibitisha ubora na fadhila za Abu Bakar radhiallahu anhu. Sisi tumetaja aina mbalimbali ili tuweze kujua kwamba huyu Abu Bakar radhiallahu anhu sio mtu wa kuchezea, wala si mtu mdogo katika dini hii, bali ni katika watu wakubwa sana. Afdalun nasi fi hadhihi al-umma ba'da nabiyha, mtu mbora katika umma huu, mbora kuliko watu wote katika umma huu baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Abu Bakr radhiyallahu anhu. Mtu wa kwanza kwa ubora na utukufu na fadhila baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika umma huu ni nani? Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallahi wa bihamdihi, sallallahu alaihi wa sallam, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ya kamuja ni